उषा और आदित्य की बताई, और पहला वाला यज्ञ संपादक पंचभूतों ने आदितेयम एनम सूर्यम अदधु अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न इस वैश्वानर सूर्य को दिवी अदधु द्योलोक में स्थापित किया। तो यहां हमने ये सूर्यम आदितेयम इसको ये दिखाया इन्होंने, अल्प प्रयोगम तो अस्य एतद् आर्चाभ्याम नाये सूक्त भाग, इस आदित्य का अल्प प्रयोग है, कम प्रयोग है इस आदित्य का ऋग्वेद में सूक्त भाग के रूप में। केवल एतद् सूक्त भाग न अहिर्भाग, ये हविर्भाग नहीं है, केवल स्तुति के लिए ये बोले जाते हैं, ये जहां पर सूर्यम आदितेयम ये पाठ है। और ये आदितेयम का अर्थ वही है आदित्य पुत्रम, आदित्य शब्द चल ही रहा था तो एवं अन्यासाम अपि देवता नाम आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवन्ति, देवता भेद के को लेकर के यहां ये कह रहे हैं एवं अन्यासाम अपि देवता नाम, अन्य देवताओं का भी, अन्य देवता मानी नैरुक्त आचार्य ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय वायु है और द्व्युलोक स्थानीय देवता आदित्य है। तो तिस्रैव देवता नैरुक्ता नाम अग्निवायु आदित्य इति वक्षते तत्पक्षे तु नैतत् संभवति, उस पक्ष में तो ये कथन नहीं होगा। अन्यासाम अपि देवता नाम आदित्य प्रवादा भवन्ति, आदित्य अभिधाना भवन्ति, आदित्य के नाम से, आदित्य प्रवादा शब्द का अर्थ है आदित्य अभिधाना, माने आदित्य के नाम से और देवताओं का भी वर्णन है। जब तीन देवता मान लेते हैं तब ये कथन नहीं बनेगा। देवता यहां पर एवं अन्यासाम अपि देवता भेदम अपेक्ष इदम उच्यते देवता नाम, अन्यासाम अपि देवता नाम, जो अन्य देवता हैं उनके भी आदित्य के नाम से कथन होते हैं, जैसे कि तद्यथा अन्य देवता जैसे मित्र है, वरुण है, अर्यमा है, दक्ष है, भग है, अंश है, ये सारे एतत् सब से कह रहे अन्यासाम अपि देवता नाम, अन्य जो देवता है मित्र वरुण आदि उनका भी आदित्य इस अभिधान से कथन होता है। आदित्य के अंतर्गत इनको भी ले लेते हैं, मानी आदित्य मुख्य है और ये उसके एक प्रकार से उसकी विशेषता भी बतलाते हैं। आदित्य प्रवादा, आदित्य की स्तुति ही की जा रही है इन अलग अलग वरुण अर्यमा दक्ष आदि के द्वारा। मित्र वरुण अर्यमा जो छह नाम यहां पर गिनाए हैं, इमा गिरा आदितेभ्यो घृतस्नु सनाद राजभ्यो जुहा जुहोमी श्रोति मित्रो अर्यमा भगो न तुवि जातो वरुणो दक्षो अंसा, इस ऋचा में जो आदित्य के कथन से ही आदित्य के लिए घृतस्नु सनात सनातन काल से अपनी वाणी से मैं आहुति देता हूं, ये जो कथन किया ये आदित्य के लिए है और ये मित्र अर्यमा भग आदि जो हैं वो आदित्य को ही बीच में रख करके उसकी उसके लिए ये कथन हो रहा है। आदितेभ्यो मानी आदित्य पुत्रेभ्या राजभ्या राजमानेभ्या ईश्वरेभ्या मित्रादिभ्या, आदितेभ्या राजभ्या कौन है वे आदिति के लिए जो राजमान प्रकाशमान है, वो मित्र अर्यमा भग वरुण दक्ष अंश इत्यादि हैं। तद्यथा एतत् मित्रस्य वरुणस्य अर्यमणो दक्षस्य भगस्य अंशस्य अदिति के पुत्र जो राजमान मित्रादि हैं उनके लिए ये कथन हो रहा है। जी जी जी, क्या मैं पुष्टि के लिए पूछ रहा हूं केवल, ये क्योंकि हमारा वो प्रश्न था कि ये आदित्य ये सब नाम आदित्य के हैं या इन सब के लिए आदित्य नाम है, तो अदिति का पुत्र आदित्य इस अनवर्थ संज्ञा को लेते हुए क्या इसलिए कहा है क्योंकि ये सब देवता अदिति के पुत्र हैं, तो ये जो बाकी देवता कहे गए इनको भी आदित्य नाम से कह सकते हैं अदिति का पुत्र होने के कारण से, न कि ये भी आदित्य देवता हैं और ये जो नाम है ये आदित्य जो अलग देवता है उसकी स्तुति नहीं होकर के केवल इनको आदित्य नाम दिया गया है अनवर्थता से। मित्र अर्यमा भग वरुण दक्ष अंश इनको अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य कह दिया गया है, ऐसा कह रहे हैं जी। और ये इनकी स्तुति है, देवता नाम स्तुतयो भवन्ति, इन देवताओं की भी ये स्तुति है कि ये अदिति के पुत्र हैं। अन्यासाम अपि देवता नाम, अन्य जो देवता है मित्र वरुण आदि, उन देवताओं की भी आदित्य प्रवादा, आदित्य विधाना, आदित्य प्रवादा का अर्थ इन्होंने ये अर्थ किया आदित्य विधाना। आपके पास पुस्तक है 85 पृष्ठ पर जी, आदित्य प्रवादा आदित्य विधाना, आदित्य इस नाम वाली जी, अभिधान तो नाम के लिए आता है, आदित्य विधाना आदित्य इस नाम से स्तुति है, अर्थात है तो आदित्य की स्तुति लेकिन आदित्य विधाना मित्र वरुण अर्यमा दक्ष भग। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे चल के एक बार वापस देख लेंगे जी, ये दो तीन पंक्तियां और आगे आ रही हैं, उसके बाद निर्णय हो जाएगा। तद यथा एतन मित्रस्य वरुणस्य अर्यमणो दक्षस्य भगस्य अंशस्य, ये सब उदाहरण हैं अदिति के जो पुत्र हैं, अदिति के जो पुत्र हैं घृतस्नो माने घृत को, घृत की धाराओं को बहाने वाली ये हमारी जो वाणियां हैं स्तुति लक्षण वाणियां, इमा गिरा ये हमारी वाणियां सदा काल से सनात जुहा, हमारी वाणी रूपी इंद्रिय के द्वारा जुहोमी प्रयच्छामी, ता गिरो न अस्माकम श्रृणो तू, वे गिराए वो वाणियां हमारी प्रार्थना को सुने, तुवी जाता, तुवी शब्द बहु अर्थ में आता है, तुवी जाता बहु जाता बहुषु प्रदेशेषु जाता प्रादुर्भूता, तुवी जाता वरुणो दक्षो अंसह अस्माकम प्रार्थनाम श्रृणोतु, हमारी प्रार्थना को सुने, मित्र अर्यमा भग सुने, तुवी जाता वरुणा बहुतु में बहुत प्रदेशों में अनुग्रह करने वाला, तुवी जाता सब जगह उसकी सर्वव्यापकता को, बहुतों में प्रादुर्भूत तुवी जाता है, हमारे लिए वरुण दक्ष अंश ये सब जो है हमारी प्रार्थना को सुने। आगे अथापि मित्रावरणयो आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवन्ति, ये अध्यार कर रहे हैं, अथापि मित्रस्य एकस्य, जैसे आगे आदित्य प्रवादा स्तुतिर्भवति अध्यार कर रहे हैं, जैसे अन्यासाम देवतानाम आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवन्ति, ये पंक्ति को यहां पर अगली पंक्ति के साथ भी जोड़ रहे हैं, एतन मित्रस्य वरुणस्य आर्यमणो दक्षस्य भगस्य अंशस्य आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवन्ति, सर्वेव आदित्य प्रवादा, आदित्य के नाम से ही ये स्तुतियां हैं। फिर अथापि मित्रा वरुणयो, इसी तरह से मित्र और वरुण की आदित्य के नाम से स्तुतियां हैं, आदित्य दानुनस्पति दानपति, ता सम्राजा घृतासुति आदित्य दानुनस्पति सचेते अनवभरम, ये जैसे यहां इस मंत्र में आदित्य दानुनस्पति ऐसा कहा, माने आदित्य के नाम से यहां पर स्तुति की गई मित्र और वरुण की। दानुनस्पति दानपति, दानुनस्पति दानपति दाना नाम ईशाते, तौ यजमानै सम्यक स्तुति भी हविर भी संसेवितो अनवभरम अकुटिलम यजमानम सचेते प्रति संसेवेते अभिमतैर दानै न कृतघ्नौ शक्तौ च दातुम इत्येवम् अत्र मित्रा वरुणो आदित्य पदेन स्तुयते, आदित्य के द्वारा मित्र और वरुण की स्तुति की जा रही है इस मंत्र में। अयम ये दो मंत्र हैं, ता सम्राजा घृता सुति आदित्य दानुनस्पति सचेते अनवभरम, ये कौन सा मंत्र है? दो इकतालीस छह, ये दो विभाग होते हैं ना, मंडल वाले विभाग पूछ रहे हैं, तसम्राजा घृतासुति आदित्यादानुनस्पति ये वाला, और दूसरा मंत्र अयम वा मित्रा वरुणा सुतस, 241-4 तासम राजा घृतासुति आदित्यादानुनस्पति सचेते अनवभरम। वे दोनों सम्यक राजमान, प्रकाश का सवन काल, मित्र और वरुण, वे दोनों कौन हैं? यहां पर मित्र और वरुण, मित्र और वरुण नाम से यहां पर ता वे दोनों, ता जो रूप है सुपाम सुलुक प्रक्रिया से ता बनाया है, द्विवचन का रूप है। वे दोनों सम्राजा सम्यक राजमान, वे दोनों सम्यक राजमान सम्राजा घृतासुति प्रकाश का सेवन करने वाले आदित्यादिति के पुत्र दानुनस्पति दान के स्वामी सचेते अनवभरम आश्रय लेते हैं कुटलता रहित का। सचेते द्विवचनांत क्रिया है। वे दोनों कौन? मित्रावरुण। शब्द मित्रावरुण नहीं है पर मंत्र का देवता मित्रावरुण दिया है, तो आदित्य के नाम से मित्रावरुण लिया गया है। यहां शब्द आदित्य पड़ा है, शब्द यहां मंत्र में आदित्य पड़ा है, अर्थ इसका मित्रावरुण ले रहे। देवता के यहां से कैसे ग्रहण किए? ये आदित्य, आदित्य से ये कह रहे ना, आदित्य नाम से आदित्य प्रवादा स्तुत मित्रावरुण की, मित्र और वरुण की स्तुति कर रहे हैं पर आदित्य नाम से कर रहे हैं, अदिति के पुत्र होने के कारण। इसमें इन्होंने ये कैसे निकाला कि यहाँ मित्र और वरुण मित्रावरुण है, इसमें यहाँ क्या लिंग देखा इन्होंने? यहाँ पर वैसे इसका मंत्र का देवता मित्रावरुण बताया चौथे का भी और 4, 5, 6, तो आपका प्रश्न जो है इसके ऊपर है कि ये देवता जो निर्धारण किया है जिसने भी किया है वो कैसे किया, तो ये इसके आधार पर किया है ना। इन्होंने बताया कि ये जो आदित्य है पूरा देख करके कर रहे हैं निर्धारण कि आदित्य किसकी, आदित्य सबसे क्या लेना है, आदित्य सबसे मित्र वरुण लेना है। आदित्य शब्द से तो बहुतों का ग्रहण हो सकता है, इन दो का ही ग्रहण किया कोई लिंग यहां जरूर होना चाहिए इन मंत्रों में, चौथे में है, चौथे में, इसलिए पांचवें छठे में पहुंच गए जी। चौथे मंत्र में है ओम अयम वाम मित्रा वरुणा सुत सोम रिता वृधा ममेदी श्रुतम हवम। पहले चौथे को देखते हैं, चौथे को देखिए 241-4 देखिए अयम वाम मित्रा वरुणा, हे मित्र वरुण, ये संबोधन में है मित्रा वरुणा, अस्तो जी नहीं मिला, अयम वाम मित्रा वरुणा, हे मित्र वरुण यह तुम्हारे लिए सुत सोमा रिता वृधा। 41वें सूक्त का चौथा मंत्र, पेज संख्या बता दिया करो ना, 227 नहीं वो पृष्ठ संख्या, एक को मिल जाए तो पृष्ठ संख्या बता दो। नहीं वो इसमें जो ऊपर लिखे हुए रहते हैं इसमें मंडल तो लिखा हुआ रहता है, सूक्त संख्या नहीं। सूक्त संख्या नीचे वाली देखनी पड़ती है, हाँ जी ओम। अच्छा जी ये जो पहला मंडल 136वां सूक्त और तीसरे मंत्र में उसी मंत्र में लिंग पड़े हुए, लिंग पड़ा मित्र, ये तो मिल गया ना, मिल गया लिंग, मिल गया। चौथे में तो खैर लिंग मैंने साक्षात मंत्र में देखना चाहे तो दूसरे मंत्र नहीं, चौथे में साक्षात मिल गए ना, चौथे मंत्र में साक्षात। हाँ आदित्य दानुनस्पति ये कहा है ना? नहीं नहीं इसी का चौथा मंत्र देखिए आप। मैं देख लिया गुरु जी, ये दूसरी बात कह रहे हैं, मैं तो मित्रावरुण दोनों जहाँ पर जी जी उस दृष्टि से 36-3 इस दृष्टि से शायद आचार्य विजयपाल जी संशोधन किया। 136 और 3 साक्षात उसी मंत्र में आदित्य शब्द भी पढ़ा है, मित्रस्तयोर वरुणो ये भी पढ़ा। ये तो हम जो आदित्य दानुनस्पति पहले जो हमने किया था वही वाला मंत्र। तो अयम वा, ये मैं ये पढ़ रहा हूँ, अयम वाम मित्र वरुण सुत सोमा समृता वृद्धा, ये तुम्हारे लिए है मित्र वरुण, सवन किया गया है। सुत का अर्थ होता है अभिसुत, सवन किया गया है, सोम सवन किया गया है, सोमा ऋता वृद्धा प्रथमांत है सोमा, सुत सोमा ऋता वृद्धा, ऋता वृद्धा ये भी संबोधन है, मित्र वरुणों का संबोधन किया जा रहा है। हे ऋत के बढ़ाने वालो मित्र वरुण, ये सोम तुम्हारे लिए अभिशव किया है, ममेदी श्रुतम हवम, मेरे भी यहां सुनो तुम आह्वान को, मेरे भी यहां मम इत इह हवम श्रुतम, श्रुतम ये द्विवचन का रूप है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। नहीं इसको पढ़ लेना पहले, चौथा पांचवा छठा लगे, जस्ट अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा, इतना तो कृपा करो ना। अयम माम मित्रा वरुणा सुत सोम ऋता वृद्धा, ये तीन मंत्र अभी मैं पढ़ा रहा था 41 में सूक्त का 4, 5, 6। अयम माम मित्रा वरुणा सुत सोम ऋता वृद्धा, हे विनाश से त्राण करने वाली, जगत को सब ओर से आवृत करने वाली ईश्वरीय शक्तियों मित्र वरुण, सत्य नियम की वृद्धि करने वाली शक्तियों, मैंने तुम्हारे लिए भक्ति रस रूपी सोम का समन किया है, आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं भक्ति परक, मैंने तुम दोनों के लिए दो प्रकार की शक्तियों को संबोधन कर रहे हैं, मित्र और वरुण, अदिति की पुत्र के रूप में विनाश से त्राण करने वाली, जगत को सब ओर से आवृत करने वाली जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनको संबोधन करके, मित्रा वरुणा ऋता वृद्धा, तुम भी भरकर इसका जी भरकर पान करो, सुत सोम ऋता वृद्धा ममेद ही श्रुतम हवम, मेरे तुम ही स्वामी सहायक सखाओ, मेरी पुकार को सुनो। मैं ये कह रहा था शाब्दिक दृष्टि से श्रुतम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, और दूसरा पांचवा मंत्र है राजानो अनभिद्रुहा ध्रुवे सदसी उत्तमे सहस्र स्थूणा आसाते तेजस्वी, राजानव वही मित्रावरुण अध्यार हो रहा है, अनुवृत्ति आ रही है, अनभिद्रुहा किसी से द्रोह न करने वाले, और अचल ध्रुवे सदने अचल सदन में, सदसी उत्तमे उत्तम अचल सदन में, सहस्र स्थूणे सारे सप्तम्यंत हैं, ध्रुवे सदसी उत्तमे सहस्र स्थूणे आसाते सहस्त्र स्तंभों वाले आसीन होती, ये मित्र वरुण, ये मित्र वरुण या तो आत्मा परमात्मा या बुद्धि और मन या ये प्राण और अपान है, हजारों स्तंभों वाले दृढ़ और उत्तम सदन, हजारों नसनाड़ियों मांस आदि से बना ये मानव का जो चोला है जिसमें ये तेजस्वी अनभिद्रोह किसी से द्रोह न करने वाले इसमें निवास करते हैं। तासम राजा घृतासुति, वे दोनों सम्यक राजमान हैं मित्र वरुण, आदित्य अदिति के पुत्र है दानुनस्पति, दान के स्वामी खूब दान देने वाले, सचेते अनुभवभरम ये कुटिलता रहित का आश्रय लेते हैं, विनाश से त्राण करने वाले और सारे जगत को आवृत करने वाली ये दोनों शक्तियां, तासम राजा ईश्वरीय शक्तियां, आदित्या जो देव माता जगत जननी से उत्पन्न होने वाली है मित्र वरुण, आदित्या अदिति से उत्पन्न होने वाली ये बुद्धि और मन, या ऐसे समझो कि आदित्या प्राण और अपान, तासम राजा घृता सुति आदित्या दानुनस्पति सचेते अनुभवरम प्रकाश और ज्ञान से भली प्रकार युक्त हैं, उन्हें तब तक पहुंचाने वाली है प्रकाश ज्ञान, सबको अविलसित पदार्थ प्रदान करने वाली जो मनुष्य कुटिलता रहित है निश्चल है निष्कपट है उनके पास ये उसी के पास ये शक्तियां जाती रहती हैं, अनुभव भरम कुटिलता रहित को ये शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं। तासम राजा मित्र और वरुण जो अदिति के पुत्र के रूप में जो रक्षा करने वाली शक्तियां हैं, और घृतासुति प्रकाश का सेवन करने वाले जो मित्रा वरुण हैं और जो दान के स्वामी मित्रा वरुण हैं उनको ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये तो तीन मंत्र है, अब बोलिए जो आप बताना चाह रहे थे। श्रुतम मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। श्रुतम श्रु धातु का लोट लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन, सुनो पुकार सुनो, ये संबोधन है। मित्रा वर्णा रेता वृद्धा, मित्र वरुण रेता वृद्ध, ये संबोधन है। अयम वाम तुम दोनों के लिए, चतुर्थी का द्विवचन है वाम, तुम दोनों के लिए ये सोम जो है अभिशव किया है और इसको ग्रहण करने के लिए मेरी पुकार को सुनो। और आखिरी में ये कह दिया कि वे दोनों मित्रा वरुण घृता सुति अनवभरम सचेते, अकुटिल व्यक्ति को अकुटिल मानी कुटिलता रहित को ये आश्रय लेते हैं, सचेते आश्रय लेते हैं। वो मंत्र बता रहे थे, वो बोलिए। 136 136 यहाँ पर मित्रा वरुण चल रहा है, यहाँ पर मित्रा वरुण ही इस देवता है, इस सूक्त का पूरे देवता। 105 मित्र वरुण ही है पूरे सूक्त में। कौन सा मंत्र बोला था? हाँ, तो ज्योतिष मतिम अदितिम धारयत क्षितिम स्वर्वती मा सचेते दिवे दिवे जाग्रीवांसा दिवे दिवे ज्योतिष नक्षत्र मासाते आदित्यदानुनस्पति मित्रस्तयोर वरुणो यात यज्जनो अर्यमा यात यज्जना। ज्योतिष मतिम अदितिम, ज्योतिष मति अदिति, ज्योतिष मतिम अदितिम धारयत क्षितिम, धारयत क्षितिम एक पद है, समस्त पद है। निवास कर निवास स्थान को धारण करने वाली से, सुखों वाली से, स्वर्वतीम असचेते दिवे दिवे, सब ओर से संगत होते हैं दोनों ये। असचेते दिवे दिवे प्रतिदिन संगत होते हैं, जागरीवांसा दिवे दिवे जागरणशील। ये मित्र वरुण के लिए इतने सारे शब्द, ज्योतिष मतिम अदितिम, अच्छा अदितिम ज्योतिष मति अदिति के लिए ये विशेषण बने हुए हैं। ज्योतिष मति अदितिम धारयत क्षितिम स्वर्वतिम दिवे दिवे जागरीवांसा दिवे दिवे आसचेते, जो जागृत मानव हैं, जो जागरणशील हैं, वो इन दोनों से संगत होते हैं। ज्योतिष मत क्षत्रम आशाते, ज्योति वाले बल को प्राप्त होते हैं, क्षत्रम मानी बलम, ज्योतिष मत ज्योति वाले बल को प्राप्त होते हैं। आदित्यदानुनस्पति अदिति के पुत्र दोनों, दान के पालक अदिति के पुत्र दोनों, दान के पालक मित्रस्तयो वरुणो, मित्र उन दोनों में से एक है और वरुण भी, मित्रस्तयो उन दोनों में से मित्र है और दूसरा वरुण है। यात यज्जनो, यात यत अच्छा, यात यत जनो समस्त पद है, यात यत जन, यात यत जन मनुष्यों को चलाने वाला, यात यत जन अर्यमा यात यत जन स्वामी को जानने वाला एक है और जनों को चलाने वाला एक है। ऐसे कर दिया मित्रस्तयो वरुणो यात यत जनो अर्यमा यात यत जन, क्रम से यथासंग कर लेंगे। मित्रस्तयो वरुणो यात यत यात यत जनो अर्यमा यात यज्जना, वरुण के लिए अर्यमा यात यज्जना, मित्र है यात यज्जना, मित्र उन दोनों में से एक है जो यात यज्जना, उन दोनों में से एक मित्र है और दूसरा वरुण है। यात यज्जना जनों को चलाने वाला, ऐसा अर्थ किया यात यज्जना, और अर्यमा स्वामी को जानने वाला एक है यात यज्जना। जागरणशील प्राणियों को उनके लक्ष्य का बोध कराने वाले प्राण अपान दोनों प्रकाश से युक्त हैं। लोगों और उनके जहां जहां भी ये प्राण अपान आता है कहीं कहीं इसका अर्थ वो भी बुद्धि और मन भी कर देते हैं। बुद्धि और मन, प्राण और अपान, मित्र वरुण शब्द से प्राण अपान तो प्रसिद्ध अर्थ है ही मित्र वरुण का। एक मित्र प्राण है, दूसरा वरुण अपान, इन दोनों में से प्रत्येक प्राणियों को उनके व्यापारों में प्रवृत्त कराने वाले हैं ये यातायात जना, और शरीर के स्वामी आत्मा जगत के स्वामी परमेश्वर को जनाने वाले हैं यातायात जना। तो ये पूरा सूक्त ही मित्र वरुण से संबंधित है। अभी हम अपने प्रसंग में आते हैं। इन्होंने पांच मंत्रों को मित्र वरुण का लिखा हुआ है, बाकी छह और सात मंत्रों का सहदेव का। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, वैसे मित्रा वरुण ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है। एक से पांच तक मित्रा वरुण है और छठी ऋचा और सातवीं ऋचा का लिंगोक्त देवता है, लिंगोक्त शब्द डाला हुआ है। नमो दिवे ब्रियते रोदसीभ्याम मित्राय वोचम वरुणाय मीलुषे शूम्रलीकाय मीलुषे इंद्रम अग्निम उपस्तुहि दुक्षम अर्यमणम भगम ज्योग जीवंता प्रजया सचेमहि सोमस्युति सचेमहि और ऊती देवानाम वयम इंद्रवंतो मनसीमहि स्वयसो मरुद्वी अग्निर्मित्रो वरुण शर्म यंसन तदस्याम भगवानो वयम च। ये इन दो ऋचाओं में लिंगोक्त बताएं। नमो दिवे बृहते रोदसीभ्याम, नमस्कार है उस महान सूर्य को, बृहते दिवे रोदसीभ्याम द्युलोक और पृथ्वीलोक को, मित्राय वोचम वरुणाय मीलु से, मित्र को मैं कहता हूं, वरुण को मैं कहता हूं जो कि मीलु से सुख का वर्षक है। ये ऐसे ऐसे निर्धारण करना पड़ेगा कि इसको किसके लिए कह रहे हैं। कुछ विशेषण डालते हुए बताते हैं, जैसे वरुणाय मीलु से सुख वर्षक को, नमो दिवे बृहते रोदसीभ्याम उस महान सूर्य को नमस्कार, जैसे दिवे है रोदसीभ्याम, द्यावा पृथ्वी रोदसी के लिए आता है। मित्राय वोचम उस मित्र को मैं कहता हूं, मित्र शब्द सूर्यवाचक तो प्रसिद्ध है। मित्राय वोचम वरुणाय मीलु से और उस सुख वर्षक वरुण के लिए कहता हूं, सुमरलिकाय मीलु से शोभन सुख देने वाले को, सुख वर्षक को मैं कहता हूं। इंद्रम अग्निम उपस्तुहि, इंद्र की अग्नि की मैं उपस्थ ही निकट से स्तुति करता हूं। द्युक्षम अर्यमणम भगम, प्रकाश स्थान में निवास करने वाला द्युक्षम, द्युक्षम शब्द का अर्थ है दीप्तम या दीप्तिमंतम। द्योतमानम, द्युक्षम का स्वामी दयानंद ने अर्थ किया द्योतमानम अर्यमणम भगम, अर्यमा की भग की, ज्योग जीवंता प्रजया सचे मही, चिरकाल तक जीते हुए ज्योग जीवंता प्रजया सचे मही, हम लोग प्रजा के साथ युक्त हों। सोमस्युति सचेमहि, सोम की तृप्ति से मानी आनंद के साथ, सोम शब्द जहां भी आए आनंद को भी देता ही है। चिरकाल तक जीते हुए सोमस्युति सचेमहि, मैं ये छठा मंत्र सोमस्युति सचेमहि इसका अर्थ किया। तो इसमें लिंग क्या है, ये बहुत सारे लिंग हो गए, मित्र वरुण अग्नि इंद्र अर्यमा भग, ये सारे कहे जाएंगे लिंगोक्त। माने जो रोदसी भ्याम, ये भी द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी के लिए मित्र को नमस्कार सूर्य को, और रोदसी भ्याम द्युलोक पृथ्वीलोक को, मैं परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों को नमस्कार करता हूं, ऐसे अर्थ किया। मैं उसकी प्रकाश देने वाली महान शक्ति सूर्य को नमस्कार करता हूं। नमो, अच्छा अच्छा, नमा पहले ही आ गया ना, मैं उसको नमस्कार करता हूं। और द्युलोक, और द्युलोक जो है पिता के रूप में होता है और पृथ्वीलोक माता के रूप में होता है। जगत का पिता द्युलोक और जगत की माता पृथ्वीलोक, मैं जगत के पिता द्युलोक और रोदसीभ्याम माता पृथ्वीलोक को नमस्कार करता हूं। मित्राय वो जो मैं उसकी मित्र नामक शक्ति को नमस्कार करता हूं। मित्र का काम है संकट से मुक्त कराना, मैं उसकी मित्र नामक शक्ति को नमस्कार करता हूं। वरुणाय और वरुणाय मीलू से सुख देने वाली, जो उसकी शांति की वर्षा करने वाली जो शक्ति है, वरुण नाम की शक्ति, बचाने वाली, त्राण करने वाली, कवच की तरह बचाने वाली जो शक्ति, उसको नमस्कार करता हूं। सुमृलिकाय इंद्रम अग्निम उपस्तु, उसको नजदीक से स्तुति करता हूं। द्योतमान अर्यमा की स्तुति, भग की स्तुति, ज्योग जीवंता प्रजया सचे मही, चिरकाल तक, ज्योग का अर्थ होता है चिरकाल तक, जीते हुए प्रजा के साथ हम युक्त रहें। सोमस्युति सचे मही, और सोम की तृप्ति से, सोम की वृद्धि से सोमस्युति सचे मही तृप्त रहें। ऊति का अर्थ तृप्ति अर्थ कर दिया, सोमस्युति सचे मही, ऊति मानी उत्त्या, ऊति देवानाम वयम इंद्रवंतो मनसी मही स्वय सोमरुद्भि अग्निमित्रो वरुणा शर्म यंस। देखो ये लिंगोक्त कई हो गए ना, देवों की तृप्ति से, ऊति जब शब्द आया है तो इसका अर्थ हो जाएगा तृप्ति से या रक्षा से। देवा नाम ऊति उत्त्यार्थ हो जाएगा। वयम इंद्रवंतो मनसी मही, हम इंद्र के पूजक, इंद्रवंत का अर्थ हो जाएगा इंद्र के पूजक, पूजा करें। स्वयसो मरुद्भि, स्वकीय यशु वाले स्वयस सह मरुद भी, मरुतों के साथ, अग्निर्मित्रो, मरुद भी ये लिंग हो गया, अग्नि भी लिंग हो गया, मित्र भी लिंग हो गया, जिसमें प्रथमा होगी वो तो प्रधान लिंग हो जाएगा, जो जिसमें तृतीया होगी वो अप्रधान लिंग माना जाएगा। जैसे मरुद भी तृतीया है तो ये अप्रधान होगा, व्याकरण में भी करते है ना, संयुक्त अप्रधान है, अप्रधान में तृतीया होगी। तो ऊती देवा नाम, देवों की रक्षा से, वयम इंद्रवंता मनसी मही, इंद्र वाले हम, इंद्र वाले कौन होंगे, प्रशस्त इंद्र है जिनका, इंद्र युक्त हम, इंद्रवंता वयम मनसी मही हम पूजें। स्वयस्सा मरुद्भि, स्वयस्सा शब्द का अर्थ है यहां पर अपने यश वाले, स्वकीय यश वाले, स्वकीय यशों वाले, स्वयस्सा अपने यश वाले, हम लोग मरुद भी मरुतों के संग। अग्निमित्रो वरुणा शर्म यंसन, अग्निमित्र वरुण सुख प्रदान करें, शर्म का अर्थ है सुख, यंसन माने प्रदान करें। तद अस्याम मघवानो वयम च, और मघवानो वयम, हम मघवा लोग अस्याम उसको प्राप्त करें। अग्निमित्र वरुण, ये इस तरह से लिंग देख रहे हैं, लिंगोक्त तो जब शब्द आएगा तो मंत्र में जो लिंग पढ़े हुए हैं उन्हीं को देवता के रूप में देखेंगे। जी जी, एक ये जो मंत्र के बारे में हम देख रहे थे मित्रा वरुण वाला, तो इन्होंने झाजी ने तो 2:41 चार और छह को दिया है जी, और यहाँ चूंकि एक मंत्र में आया 1:136:3 जो हम देख रहे थे, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि यहाँ जो 1:136:3 देख रहे हैं हम जी, इसमें मित्र और वरुण असमस्त रूप से दिए हुए हैं, जबकि हमारी जो चर्चा चल रही है अथापि मित्रा वरुण यो हो समस्त रूप में है, और वहां के जो दो उदाहरण है वो समस्त के हैं। आगे ये व्यस्त रूप से मित्र और वरुण के लिए अलग अलग भी चर्चा कर रहे हैं निरुक्तकार, तो इस दृष्टि से वो वाला उदाहरण ज्यादा संगत है समस्त रूप में निरुक्तकार की शैली से। जी जी, और अगले वाले प्रसंग में दे सकते हैं इसको भी, अथापि एकस्य मित्रस्य, पर ये कहने का ढंग है अच्छा जी, मित्रस्तयो वरुणो यात यज्जनो, ये उन दोनों में से एक मित्र है दूसरा वरुण है, तो मंत्र में तो दोनों की स्तुति होगी। मित्र वरुण है, लेकिन इसमें सीधे सीधे समस्त रूप में आया है, शब्द नहीं है, शब्द समस्त है या व्यस्त है? हाँ व्यस्त है, पर कह तो रहे उन दोनों में से एक मित्र है दूसरा वरुण है, ऐसे काव्य की दृष्टि से भी। जी जी, देवता तो मित्र वरुण ही है। जी जी, ठीक बात है। ओम जी, मुख्य रूप से आचार्य ये प्रसंग चल रहा था ना, वो अदिति के पुत्र जो आदित्य उस अनवर्थक लेते हुए, तो साक्षात इस मंत्र में थे तो आदिति ज्योतिषमति आदित्यम इत्यादि कहते हुए कहा है ना, ठीक है, व्यस्त भले ही हो, मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा, उसका मना नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ इन्होंने झाजी ने वो मंत्र क्यों दे दिए, ये मंत्र क्यों नहीं दिया उन्होंने, उसमें उनकी सोच का बता रहा हूँ, संभवतः वो ये सोच रहे होंगे क्योंकि मित्रावरण समझते हैं यहाँ पर, वहां भी वो भी गलत उदाहरण नहीं है, अनुवृत्ति तो आ ही रही है, उदाहरण वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इन्होंने क्यों चुना उसको, उसको क्यों छोड़ दिया उन्होंने, उसके पीछे एक कारण ये दिखाई देता है, हो सकता है। जी जी, अथापि मित्र से कस्य। अब ये जो मंत्र दे रहे हैं इसमें एक मित्र की ही बात आ रही है। प्रसय मित्रो आदित्य प्रवादा स्तुतिर भवति, हरेक वाक्य में ये अध्याय करते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये पहला वाक्य आया था ना, एवं अन्य असाम देवता नाम आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवन्ति, ये जो आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवन्ति ये हर वाक्य के साथ जुड़ता जा रहा है। तद यथाए तन मित्र से वरुण सर्यमणो दक्षस्य भगस्य अंशस्य आदित्य प्रवादा स्तुतया, अथापि मित्रावरण आदित्य प्रवादा स्तुतिर भवति स्तुतयो भवन्ति, आदित्यादानुनस्पति दे दिया, अथापि मित्र से एकस्य आदित्य प्रवादा आदित्य के नाम से। आदित्य प्रवाद माने आदित्य नामना, आदित्य अभिधाना, आदित्य विशेषण, आदित्य को कहने वाला, आदित्य है विशेषण, आदित्य अभिधान है जिसका विशेषण स्तुति हो गए, विशेषण हो गए ना जी, ये इनकी स्तुति हो गई इन देवताओं की, तो यानी ये विशेषण हो गए, विशेषणवाची शब्द हुए माने आदित्य विशेषण, आदित्य विशेषण है और अन्य देवता मित्र वरुण आदि ये विशेष्य हो गए। जी जी। प्रयस मित्र मरुतो अस्तु प्रयस्मान यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेना, ये न हन्यते न जीयते स्तोतो नैनम अंगो अश्नोति अंतितो न दूरात। ये मंत्र तो सरल ही है, न हन्यते न जीयते स्तोतो, तुम्हारे द्वारा रक्षित जो है ना, न तो हन्यते न तो कभी मारा जाता है, न जीयते कभी किसी के द्वारा जीता जाता है, तो शब्द का अर्थ है तुम्हारे द्वारा रक्षित। हे मित्र हे आदित्य, हे आदित्य पुत्र, दो मंत्र है ना, प्रस मित्रो अयम इतरोपि अभी शब्दार्थ, ये एक और मंत्र इन्होंने व्याख्या में दिया है, न हन्यते, आप लोगों की पुस्तक में भी होगा ना, न हन्यते न जीयते तो नैनम अंगो अश्नोति अंतितो न दूरात। अच्छा दो पंक्तियां, तो चलो मैं इसको पढ़ता हूँ। प्रस मित्र मरतो अस्तु, हे मित्र हे आदित्य, हे मित्र का अर्थ है हे आदित्य, हे आदित्य पुत्र, स मरता प्रयस्वान, वो मनुष्य, मरता मानी मनुष्य, प्रयस्वान का अर्थ है अन्नवान, प्रय जो है प्रय शब्द अन्न के लिए आता है निघंटू में, अन्न नाम में पढ़ा है, प्रयस्वान माने अन्नवान, वो मनुष्य अन्नवान होता है, यस्ते आदित्य हे आदित्य यस्ते शिक्षति व्रतेन, नित्य प्रति जो क्या करता है व्रतेन, व्रत नाम कर्म का भी होता है और नियमित आचरण का भी होता है, तो जो व्रतेन शिक्षति ते शिक्षति, हव्यां तुझे देता रहता है, नियम पूर्वक तुझे हव्यां देता रहता है, वो मनुष्य खूब अन्नवान होता है। हव्यां तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे हम भगवान के नाम पर धन दान करें, भगवान के नाम पर किसी को भोजन खिलाएं, भगवान के नाम पर हम कोई कर्म की आहुति दें भगवान के नाम पर, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं जो व्याख्या कर रहा हूं, भगवान के नाम पर मानी भगवान के लिए, भगवान के लिए समझकर कि मैं तो, मेरे पास धन था मैं भगवान के नाम पर धन दान कर रहा हूं, मेरे पास विद्या है भगवान के नाम पर विद्या दान कर रहा हूं, मेरे पास जो समझ है वो बांट रहा हूं भगवान के नाम पर, तो यस्ते प्रयस मित्र मरता, हे मित्र स मरता प्रयस्वान, वो अन्नवान हो जाता है। ये अन्न तो कई प्रकार का है, शरीर के लिए अन्न अलग प्रकार का है, आत्मा के लिए अन्न प्रकार अलग प्रकार का अन्न है, ज्ञान रूपी अन्न होगा, तो जिस अन्न को हम बांटेंगे वो अन्न हमारा बढ़ता चला जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, भगवान के नाम पर मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, भगवान को जरूरत नहीं है, हम अपना संबंध स्थापित करते हैं इस प्रक्रिया से, इस कर्म से, इस तरीके से, नहीं भगवान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण है, वो बिल्कुल एकदम से तृप्त है, शांत है पूरा का पूरा, हम जीवों को आवश्यकता है कि हम कोई ऐसी क्रिया करें, ऐसा कोई दान दें, ऐसा कोई कर्म करें, ऐसा कोई उपाय निकालें कि जिससे हमारा संबंध उसके साथ जुड़ता चला जाए। नहीं, मैं वाक्य रचना की बात, वाक्य भगवान के नाम पर इस वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट चाहता हूं, मतलब इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो किस नाम पर कर रहे हैं कि मेरे को आजीविका चल जाए? आप कोई सेवा कार्य कर रहे हैं कि आजीविका चल जाए? आप स्वामी जी के नाम पर अपना समय, ऊर्जा, आप अपनी सामर्थ्य लगा रहे हैं। आप राष्ट्र के नाम पर कुछ कर रहे हैं। आप भगवान के नाम पर कर रहे हैं का तात्पर्य यही है कि भगवान के लिए कर रहे हैं हम। समर्पण की तो बात आती है मंत्रों में, जैसे कि यदंग दासु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि, दासु से जो तू तेरे लिए जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया है, भद्रं करिष्यसि उसका तू कल्याण ही करेगा, ये तुम्हारा सत्य व्रत है। और भरा पड़ा है पूरा वेद इस तरह के शब्दावली से। गुरु जी मैं जैसे पढ़े हुए वाक्य कई मिल जाते हैं ऐसे कि भगवान के नाम पर इस व्यक्ति ने पानी का कुआं बनवाया या पंखा लगवाया या पौड़ियां लगाई, इसका क्या अभिप्राय? कितना गहरा वो लेता है ये तो उसकी बात है, मैं तो थोड़ा गहराई में जाकर के ले रहा हूँ अर्थ। अब कौन कितनी गहराई में उसको अर्थ को ले रहा है ये तो उस व्यक्ति के ऊपर है ना, जो प्रयोग करता है इस शब्द का, प्रयोग कर रहा है और अपने अंदर ग्रहण कर रहा है उस अर्थ को। गहराई कितनी है ये तो उस व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग देखने को मिलेगी ना। एक सामान्य रूप से एक वाक्य बोलते हैं, उसका एक व्यक्ति कितना गहराई से अर्थ ले रहा है, दूसरा कितना, ये तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो प्रयस्य मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान, हे मित्र वो मनुष्य प्रयस्वान हो जाता है यस्ते आदित्य शिक्षति व्रतेना, जो कर्म के द्वारा तुम्हें दान देता है। शिक्षति मानी ददाती, जो तुम्हें ददाती देता है। व्रतेन कर्म का भी अर्थ है, हवि का भी उपलक्षण है, और नियमितता से शिक्षति ऐसा भी अर्थ हो जाएगा, शिक्षति व्रतेना। और देखो कितना सुंदर है ये मंत्र, तो कई कई मंत्र तो इतने सरल आते हैं कि पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। न हन्यते न जीयते तोतः, तुम्हारे द्वारा जो रक्षित है, तोता यहां पर त्वया कूत है, रक्षित है तोत है। तुम्हारे द्वारा जो रक्षित है वो ना तो किसी के द्वारा मारा जाता है, कर्मवाचक का प्रयोग है, न जीयते न किसी के द्वारा जीता जाता है, नैनम अंघो अश्नोति, और भी बहुत ही अच्छी बात कह दी, नैनम अंघो अश्नोति, इसको पाप जो है नहीं प्राप्त होता है। अंतितो न दूरात, न नजदीक से न दूर से, अंतितो न दूरात। तो ऐसे अच्छे मंत्रों को आप अपने साधना के लिए भी नोट करते जा सकते हैं, अलग से उसका संग्रह कर सकते हैं अच्छे अच्छे इस तरह के मंत्रों का। मंत्र तो सारे ही अच्छे हैं, पर जो सरल हैं समझने में हमारे लिए जो तुरंत हमारे हेल्प कर सकते हैं, जो हैं? ये गलत छपा हुआ अच्छा जी, हाँ 85 पेज पर, स एवं प्रभाव त्वम असी स्तोतस्त्वया, त्वया उतय, उतय की बजाय उतय होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। केनापि प्रत्यनीक भूतेन अति बले न हन्यते, विघ्न भूत किसी बड़े बल से भी नहीं मारा जाता, न जीता जाता, ऐसे कह रहे हैं। नैनम अश्नोति, नैनम अंघ अश्नोति, अंतिता न दूरात, न समीप से न दूर से उसको पाप नहीं छू सकता है। तथापि वरुणस्य एक, और एक वरुण की भी आदित्य नाम से स्तुति होती है, ये प्रसिद्ध मंत्र है, आप लोग जानते ही इसको, उदुत्तमम वरुण पाशम अस्मदवाधमम विमध्यमम स्वथाय यथा वयम आदित्य व्रते तवानागसो अदितये श्याम। सुनाशेप इस त्रिष्टुप के द्वारा उपाकृत है, हननाय आमंत्रित है, उपाकृत पशुर सो अभिमंत्रित कृतो हत। ये जो है वहां पर ब्राह्मण ग्रंथ में इसको ऐसे किया है कि सुनाशेप जो था उसको खंबे के साथ, यूप के साथ बांध दिया गया, और वरुण को प्रसन्न करने के लिए उसने ये इतिहास इसके साथ जोड़ करके समझाते हैं। वरुणम तुष्टावात्मानम पशु बंधात मोचयिष्यन्, पशु बंध से छूटने के लिए ये हे वरुण, हे आदित्य, अदिते पुत्र, हे आदित्य अदिति के पुत्र, हे अदिति के पुत्र। इससे भी ये पता लगता है कि जो जैसे हम यूं कहें उपगो रपत्यम उपगो देवदत्ता, तो उपगवा तो विशेषण बनेगा और देवदत्त विशेष्य होगा, तो अदिते पुत्र ये तो विशेषण होगा और वरुण और ये जो मित्र और जो ये बोल रहे हैं वो विशेष्य होगा। तद्धित प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, तो अदिते पुत्र आदित्य सच वरुण, अदिति का पुत्र आदित्य और वो वरुण है, तो वरुण विशेष होगा, आदित्य उसका विशेषण होगा। आपकी बात को पुष्ट कर रहा हूं आचार्य जी। तो उदुत्तमम वरुण पासम अस्मद अवाधमम, ये यूं कह रहे हैं हे वरुण हे आदित्य, नीचे वाली पंक्ति का आदित्य वरुण के साथ जोड़ लेंगे, अदिति के पुत्र वरुण, उत्तम पाश को अस्मद हमारे से उत श्रथाय, उत जो है श्रथाय के साथ जुड़ जाएगा आखिरी में जाकर, है ना, उत श्रथाय ऊर्ध्वम श्लथय श्रथ दौर्बल्ये ढीला कर दो हमारे को, हम जो बंधे हुए हैं। उदुत्तमम वरुण पासम अस्मद हमारे से जो पाश है उसको उच्छथाए, उत्तम पास को ऊपर से खोल दो, अधम पास को नीचे से खोल दो, मध्यम पास को बीच से खोल दो। अवाधमम यहां पर अवश्रथाए, श्रथाए क्रिया तो एक है, एक जगह उच्छथाए एक जगह अवश्रथाए एक जगह विमध्यमम में वी जुड़ जाएगा तो विश्रथाए, तीन जगह जुड़ जाएगा। उच्छ्रथाए ऊपर से खोल दो, विश्रथाय विश्रथाय माने बीच से खोल दो, और अवश्रथाय नीचे से खोल दो। जो तीन पास है ना, जैसे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का तीन पास हैं, या फिर तीन पास हैं जैसे शरीर का पास, प्राण का पास, मन का पास, शरीर का बंधन, मन का बंधन, प्राण का बंधन, शरीर प्राण और मन, शेरविंद शरीर प्राण और मन ऐसे अर्थ करते हैं, और ये जो है कुछ लोग इसको रजोगुण सतोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण उत्तम पास है, रजोगुण मध्यम पास है, तमोगुण अधम पास है, अवाधमम अवाधमम लिखा है ना, अब उपसर्ग बोल रहा हूं, गलत छप रहा होगा, ठीक कर लो। अथा वयम आदित्य व्रते, हे आदित्य वयम तव व्रते, तेरे व्रत में तेरे नियम में अनागस शिशु बन जाएं, अनागस है संशुद्ध सर्व किलवेशा, यही है पाशत्रय पाशत्रयम आगह, ये जो तीन पाश हैं यही आगह हैं, ये तीन जो पाश हैं यही आगह हैं, आगह तेन अवमुक्ता उससे मुक्त होते हुए तव व्रते अदितय अदिति के लिए हम हो जाएं, अदिति माता के अनागत शिशु बन जाएं। आगस पाप होता ही है, अनागसो श्याम श्याम माने अनागस शिशु बन जाएं। स्वामी जी की डायरी में ये मंत्र लिखा हुआ है, गुरु जी की डायरी में, तवा अनागसो अदिते श्याम, और अर्थ भी किया है तेरे हम अनागस शिशु बन जाएं। अदिति परमात्मा को ले रहे जी, और अदिति का पुत्र ये वरुण नहीं, अदिति तो अदिति तो देव माता हो गई, देव माता, और उसकी जो ये वाली शक्ति है उसको भेद करके देख रहे हैं। परमात्मा तो सारा एक विशाल पुंज हो गया अदिति देव माता, और उसका एक जो ये एक एक शक्तियां हैं उसकी, उसको भेद करके देख रहे हैं कि हे अदिति ये क्या वरुण मित्र अंश भग ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। इसका ऐसे तो कर ही सकते हैं, जैसे एक अदिति एक विशाल एक वो हो गया, उसका एक शक्ति, उसकी दूसरी शक्ति, उसकी तीसरी शक्ति, ऐसे भेद करके देख। हाँ, और गुरु जी जो एक बोलते हैं कि अदिति माता सपिता सपुत्रा, उसकी संगति कैसे बना? उसी की तो संगति लगा रहा हूँ कि अदिति जो है सर्व, अदिति सर्वा देवता, सारी देवताओं का पुंज है अदिति, देव माता है, सारी देवताओं की जननी है वो, आया था वो पुत्र, पुत्र भी कैसे है? पिता पुत्र सब अदिति। हाँ, सब कुछ। पर इसमें जो जी जो छह नाम गिनाए हैं, हाँ, विशेष रूप से वो किस दृष्टि से गिनाए? छह नाम उसकी शक्तियां ही बता रहे हैं, अदिति के जो भग अंश आदि आदि उसकी शक्ति। तो जैसे कह रहे हैं कि अदिति तो एक परमात्मा पुंज है, उसी की सारी शक्तियां हैं, तो उसमें ये छह शक्तियां गिनाई मुख्य रूप से? नहीं, ये तो गिनाते रहते हैं, कभी कोई सी कभी कोई सी, जो ऐसा नहीं एक ही मंत्र में सारी गिना दें, कभी कोई सी, कभी कोई सी आ गई, कभी कोई सी आ गई। नहीं, ये गुरु जी शुरू में उन्होंने कहा ना कि साधा ये जो छह हैं आदित्य के, जी उसी दृष्टि से कौन से छह? ये इस मंत्र में ना, इमा गिरा आदित्यभ्यो ग्रथस्नो सनाद राजभ्यो जुहा जुहोमि श्रृणोत मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंसा। ये वाला, ये वाला या वो जो साधारण षड नाम वाली बात? साधारण वो अलग है, वो अलग है। वहाँ तो दोनों समान के लिए हैं, ये सारे शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त तो होते हैं, इतना मात्र कहा गया है बस। त्यूलोक और दोनों के दोनों के नाम है ये, त्यूलोक और आदित्य के लिए जी। और यहाँ मंत्र में आदित्य भेद करके हम देख सकते हैं, ऐसे जैसे कि विकल्प वृत्ति में जब हम किसी एक विशेष शक्ति की कामना कर रहे हैं, एक विशेष गुण की कामना कर रहे हैं, तो उसी पर केंद्रित होकर के कि ये वरुण जो है हमारी रक्षा करे, ये मित्र हमारी रक्षा करे, नहीं तो वो तो फिर एक ही हो गए, मित्र भी वही है, वरुण भी वही है, आदित्य भी वही है, अदिति का पुत्र क्या होगा फिर? तो अदिति देव माता, अदिति का पुत्र वरुण, मित्र अग्नि, ये सब उसकी जो विविध शक्तियां हैं। तो शक्तिमान से शक्ति को अलग करके देख रहे हैं कि एक जो शक्तिमान है अदिति देव माता, उसको माँ के रूप में देख रहे हैं ना, उसको माँ के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर। अदिति देव माता, देवताओं की जननी है ये, ये अदिति माँ के रूप में देख रहे हैं, और उसका, उसकी वो, उसका पुत्र मानी उसकी एक, उसका जो एक हिस्सा है वरुण के ऊपर मैं केंद्रित हूँ, मित्र के ऊपर केंद्रित हूँ, अंश के ऊपर, भग के ऊपर, तो वो मेरी रक्षा करे या मेरी पुकार को सुने। कभी कभी सीधे भी अग्नि को ही प्रार्थना कर दी, कभी कभी सीधी मित्र से प्रार्थना कर दी, कभी कभी सीधी वरुण से प्रार्थना कर दी, कभी ये कहकर कर दी कि अदिति का पुत्र जो ये वरुण है। गुरु जी, ये देवता शब्द परमात्मा की शक्तियों के लिए ही प्रयोग होता है या मनुष्य में भी जैसे कैटेगरी बनाते हैं देव ऋषि फिर आर्य फिर म्लेच्छ इत्यादि? वो तो होता ही है, विद्वानों के लिए तो देव का प्रयोग होता ही है, पर मंत्र के संदर्भ में देवता का अर्थ मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, मंत्र जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है वो देवता, और व्यवहार में तो विद्वान सो वही देवा ऐसा होता ही है। बाकी जहां मंत्र में देवता की बात आती है शक्ति ली जाती है, माने भगवान की शक्ति नहीं, कोई भी मंत्र जिस विषय का वर्णन कर रहा है यदि वो भगवान का कर रहा है तो वो उस तरह का देवता हो जाएगा, लौकिक विषय का वर्णन कर रहा है कोई तो उसका भी वो देवता हो जाएगा। ये तो एक तरह से इसके परमात्मा के सारे विशेषण हो गए ना गुरु जी, वरुण है मित्र है उसकी शक्तियों को बता रहे हैं, शक्ति तो एक तरह से विशेषण के रूप में ही कही जाती है कोई भी गुण, पर शक्ति को प्रधान रूप से कहेंगे तो वही फिर हमारे लिए विशेष्य होती है। जैसे शक्ति को हम प्रधान रूप से कहते हैं, वैसे तो जैसे आप लोग पढ़ ही रहे हो कि धर्मी से धर्म को अलग करके देखते हैं, शब्द का नित्यत्व, तो यहाँ नित्यत्व विशेष्य है, नित्या शब्द तो शब्द विशेष्य है जी। व्रतमिति कर्म नाम वृणोति इति शत है। वृणोति इत्यम कर्तिकार के कर्ता कारक में व्री धातु से व्रत शब्द बनता है और इसको कर्म को कहते हैं व्रत। शुभा शुभात्मकम कृतम सदा आवृणोति कर्तारम। ये कर्म जो है वो कर्ता को घेर लेता है इसलिए इसको व्रत कहते हैं, करने वाले को घेर लेता है। एक बार बस हाथ लगा दिया तो बस पूरा एक चक्रव्यूह रच देता है। कर्म जो होता है एक बार बस हाथ डाल दिया तो अपना चक्रव्यूह घेर लेता है, फिर वो घेर करके फिर हमें निकलना पड़ता है उस चक्रव्यूह से। जैसे किसी को हमने कह दिया कि स्वामी जी इनको टिकट दिलवा दो, एक वाणी बोली बस मैंने तो, और फिर बस वो एक चक्रव्यूह ऐसा जल फैलेगा कि वो मैं मेरे को काबू कर लेगा वो, फिर वो बहुत दिन तक वो उसमें से निकलने के लिए ये तो एक छोटी सी बात हुई थी कि स्वामी जी इनकी मदद कर दो ना, और वो एक पूरा चक्रव्यूह फिर बार बार आएगा, बार बार मिलेगा, फिर मेरे को जिताओ जी, फिर मेरे को हेल्प करो, फिर ये करो वो करो, बड़ा फिर एक पूरा एक उसका एक विशाल, ऐसा मैं अनुभव करता हूं इन सब चीजों को कि ये कैसे कैसे होता है। तो व्रतम इति कर्म नाम वृणोति इति सतः इदम अपि इतरत व्रतम एतस्मादेव। ये व्रत भी ऐसा ही होता है। इतरत मानी जो व्यवहार में हम किसी चीज से उपरत होते हैं, निवृत्ति कर्म के रूप में जो है, जो हम पीछे व्रत का बार बार अर्थ करते हैं ना, वारयति इति सता। ये जो व्रत होता है ना, जो कि मैंने नियम कर लिया जी मैं इस चार दीवार से बाहर नहीं जाऊंगा, ये जो है ये भी इसी तरह का है। वारयति इति सता हमको रोक करके रखता है, इसलिए इसको व्रत कर कहते हैं। माने जैसे कर्म नाम रखा है वृणोति इति सता, ये आवृत कर लेता है कर्ता को, घेर लेता है एक बार, वाणी से जो भी कर्म होगा, शरीर से जो कर्म होगा, मन से जो कर्म होगा, जो भी जिस स्तर पर कोई कर्म होगा बस घेर लेगा एक। फिर ये दूसरा एतस्मादेव व्रतम निवृत्ति कर्म, निवृत्ति कर्म यम नियमाख्यम बहिर्वेदिक बहिर, ये गलत छप रहा है जी 86 पेज पर, बहिर्वेदिकम अंतर्वेदिकम वा यद अग्नि सन्निधौ उपेयते, कोमा नहीं होना चाहिए, अल्प विराम नहीं होना चाहिए। बहिर्वेदिकम अंतर्वेदिकम वा यद अग्नि सन्निधौ उपेयते, पूर्वम ही एसेव क्रमाश अग्निकानाम निरग्निकानाम सूर्याभिमुखम व्रत स्वीकरणम। पहले ऐसा नियम था साग्निकानाम निरग्निकानाम सूर्याभिमुखम व्रत स्वीकरणम, ऐसा नियम था कि जब व्रत लेते थे तो चाहे वो अग्नि वाले हो या निरग्नि वाले हो, सूर्याभिमुखम सूर्य के अभिमुख होकर के व्रत लेते थे। यद अग्नि सन्निधौ उपेयते बहिर्वेदिकम आंतर्वेदिकम वा यद अग्नि सन्निधौ उपेयते तत्पुनः वारयति एवं सदा कर्तृकारकस्य रूपम्। वो जो व्रत है तद विषयेषु जिसका हम त्याग करते हैं, तद विषयक जिसका हम त्याग करते हैं उस विषय में हमको रोक करके रखता है। मनुष्य जब उसका अनुगमन करता है तो उससे रुका रहता है, ठीक है। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया आपने, अपरिग्रह व्रत ले लिया, कोई भी व्रत ले लिया तो उससे हमें रोक करके रखता है, व्रत रोक करके रखता है हमारे को। अन्नम अभी व्रतम उच्यते, अन्न का भी व्रत अर्थ होता है। इधर आवृणोति शरीरम, ये भी शरीर को आवृत करके रखता है। रस सोणित मांस मेदो मज्जा अस्थि भावेन विपरिणम मानम सत। महाभाष्य में आप लोगों ने पढ़ा है व्रतम नाम तद भवति यद अभ्यवहारार्थम उपादीयते, वहां पर कात्यायन ने एक वार्तिक बनाया ना, व्रतात् भोजने तन्निवृतौ च, व्रत से व्रतयति का दो अर्थ होते हैं, माने केवल दूध पीता है या कुछ भी नहीं करता है, यानी कुछ भी नहीं खाता है, तन निवृत्त उच्च है। और इसमें यह भी है कि कुछ चीजों में से कुछ को करता है, कुछ को छोड़ रहा है, कुछ को व्रतम नाम तद भवति यद अभ्यवहारार्थम उपादीयते, अभ्यवहार के लिए, माने खाने की क्रिया तो रोज ही करता था, पर उस बहुत सारी चीजों में एक को पकड़ करके बता दिया कि ये आदमी इस पर दूध पर चल रहा है, ये आदमी केवल फल पर चल रहा है, ये आदमी खिचड़ी पर चल रहा है। तो इस तरह से यद अभ्यवहारार्थम उपादीयते, अभ्यवहार के लिए, भोजन के लिए कोई एक निश्चित कर दिया। बहुत सारी चीजें हम खाते पीते हैं तो तब तो व्रत नहीं, पर कहीं एक निश्चित हो गया कि ये दूध आधारी है, ये फलाहारी है, ये तो अब ये इतनी बातें करने के बाद, हाँ जी जी, इसी पे भी चर्चा कर लेते हैं, आगे तो फिर अगला प्रसंग आ जाएगा जी। तो इसमें इन्होंने झाजी ने जो एक बात लिखी थी कि ये पृष्ठ 85 पर, एवं अन्यासामापि देवतानाम आदित्य प्रवादा स्तुतयो भवन्ति। इसमें इन्होंने लिखा था तिस्र एव ही देवता नैरुक्तानाम अग्नि वायु आदित्य इति ही वक्षते, सातवें अध्याय में, तत्पक्षे तु नैतत् संभवति। तो अग्नि और वायु इन दो देवताओं में तो ये बात नहीं घटेगी, उनको आदित्य नहीं कहेंगे। तो क्या ये कहना चाहते हैं जो पृथ्वीस्थ देवता हैं, अग्नि हो गया और वायु यानी अंतरिक्षस्थ देवता हैं, उनके लिए आदित्य शब्द का प्रयोग नहीं होगा, जो केवल द्युलोक वाले हैं, आदित्य द्युलोक वाला देवता हो गया, उनके लिए आदित्य अदिति का पुत्र ये शब्द लगेगा, बाकी देवताओं पर नहीं घटेगा। देवता भेदम अपेक्ष इदम उच्यते देवता नाम, देवता के भेद को सामने रख करके आचार्य यास्क ने देवता नाम ऐसा कहा। जब हम देवताओं को भेद को सामने रख करके ऐसा कहा, माने देवताओं का भेद क्या कि एक भाग के सारे देवता नहीं, बहुवचन से सारे देवता आ रहे थे, एक अंश देवताओं का देव। देवता भेदम, देवता विशिष्टम, भेदम माने विशिष्टम है, देवता विशिष्टम अपेक्षितम उच्यते देवता नाम। भेद शब्द जो है विशिष्ट अर्थ में भी आता है, तो देवता विशिष्टम एतद उच्यते देवता नाम इति। तीसरा एव देवता, इस पक्ष में अग्नि वायु आदित्य जब लेंगे तो उसमें तो ये संभव नहीं। एक नंबर टिप्पणी देखिए, याज्ञिक पक्षे अपिवा पृथग एव स्यु पृथग ही स्तुतयो भवन्ति महाभाग्यात कर्म पृथक्त्वाद्वा एकैकस्य बहु नामता इति संभवति, एकैकस्य बहु नामता इति संभवति। देवता अभेद पक्षस्त्रयो हि यत्र पक्षा। अच्छा, वहां पर जी सातवें अध्याय में ये पक्ष चलेगा कि एक ही देवता है या अनेक देवता है। महाभाग्यशाली होने से देवता एक ही है, उसके प्रत्यंग होते हैं, उसके अवयव होते हैं, ऐसा एक बात कहेंगे। ये एक नंबर टिप्पणी में वहां की बात को उठा करके कुछ कह रहे हैं कि अपिवा पृथग एव स्यु, अपिवा पृथग एव स्यु माने ये देवता जो है पृथग ही होते हैं, अलग अलग ही होते हैं, पृथग ही स्तुतयो भवन्ति, इनकी अलग अलग स्तुतियां होती हैं। महाभाग्यात, महाभाग्यशाली होने से कर्म पृथकत्वाद्वा, कर्म पृथकत्वाद्वा या उनके कर्म के अलग अलग होने से एक एकस्या देवताया बहुनामता, एक एक देवता की ही बहुनामता हो जाती है, उसके कर्म के आधार पर और उसके स्वरूप के आधार पर एक एक देवता की, एक एकस्या ये जो स्त्रीलिंग बोले हैं ना, एक एकस्या देवताया बहुनामता संभवती। देवता अभेद पक्ष, देवता भेद पक्ष त्रयो ही अत्र पक्षा। हाँ, वहां पर तीन पक्ष दिए हैं, तत्र तावद आत्मवित पक्षा प्रथमा, वहां पर तीन पक्ष क्या क्या दिए हैं, देवता भेद पक्षस त्रयो ही अत्र निरुक्त शास्त्रे पक्षा संति, तत्र तावद आत्मवित पक्षः प्रथमा, नैरुक्त पक्षः द्वितीय, याज्ञिक पक्षः तृतीय, तत्र आद्यमते एकैव आत्मा देवता, एक आत्मा ही देवता है, तत्रैव व्यक्ति भविष्यति, वहां पर ये बात स्पष्ट होगी। तो तत्पक्षेतु नैतत् संभवति, तीन देवता हैं, अलग अलग देवता हैं, तो आदित्य प्रवादा नाम की जो स्तुतियां कर रहे हैं तो उसमें तीन देवताओं में ये संभव नहीं है, आदित्य प्रवादा स्तुतो भवन्ति। तद यथा एतद् मित्रस्य वरुणस्य अरिमणो दक्षस्य भगस्य अंशस्य एतद् उदाहरण जातम्। अन्यासामपि देवतानाम् आदित्य प्रसक्तम् आह अथ आदित्य शब्द प्रसक्तम् आह, अन्य देवताओं के भी आदित्य प्रवाद आदित्य इस नाम से स्तुतियां होती हैं, अन्य देवताओं की भी। जी इसमें एक तो ये कि देवता नाम या बहुवचन पढ़ा गया है, तो यदि तीन ही देवता लेंगे तो आदित्य तो अलग हो ही गया, तो बचे दो ही देवता, तो दो के लिए बहुवचन संगत नहीं लगेगा। इसमें ये बात तो प्रसंग इनका ये चल रहा है। नहीं वो तो है, जिस पक्ष में तीन ही देवता माने हैं उस पक्ष में कह रहे हैं ये वाक्य नहीं घटेगा। इसको एक बार इस विषय को मैं फिर विचार करके कल बताता हूँ। जी वैसे इसमें ये मानते होंगे कि अदिति के अदिति देवों की माता है, तो वो केवल द्व्युलोकस्थ देवों की ही माता होगी, ऐसा ही होगा, अंतरिक्षस्थ और पृथ्वी स्थानीय देवताओं की तो माता नहीं होगी वो, या सब देवताओं की माता मानी जाती है। अदिति सर्वा देवता, एक वाक्य पीछे पढ़ा था ना हमने। जी तो अदिति सर्वा देवता, सारे देवता, अदिति के अंदर सारे देवता समाहित हैं। जी तो मतलब सब देवताओं की, जी तीनों स्थानों के सभी देवताओं की माता एक अदिति ही है, औरों की कोई माता अलग से नहीं है। ठीक है, तो फिर ये द्विवचन बहुवचन की दृष्टि से असंगत हो रहा होगा, ये मानते होंगे। मैं थोड़ा विचार कर लेता हूँ। अच्छा जी, इस विषय में एक मंत्र भी आया ना उसी वाक्य में, अदिति सर्वदेवता, शायद गुरु जी स्मरण कर रहे हो, अदिति द्यौर अदिति अंतरिक्ष, यही कहा है ना, तो वहां तो अंतरिक्ष और देवलोक और पृथ्वी का भी सबके माता पिता। हाँ उसी प्रसंग में कहा है। जी एक थोड़ा सा विषय जी पीछे का, जी, ये तो थोड़ा हाँ, प्रकरण समाप्त हो गया, अगला खंड शुरू होगा इसलिए। ठीक, ये जी निरुक्त का जो प्रयोजन है उस दृष्टि से युधिष्ठिर जी ने कुछ बातें लिखी हैं, तो मैं केवल पुष्टि के लिए भी और जानकारी के लिए भी, जी उन्होंने उससे हमारे को स्पष्टता में सहायता मिल सकती है। उनकी एक पुस्तक है ये वैदिक सिद्धांत मीमांसा, दो खंड है, तो उसमें प्रथम खंड के पृष्ठ 101 में मैं पढ़ रहा हूं। तो इन्होंने कहा नैरुक्त प्रक्रिया के संबंध में एक भ्रांति, यास्के निरुक्त में मंत्रों की आधिदैविक व्याख्या उपलब्ध होने से लोक में नैरुक्त प्रक्रिया का अभिप्राय आधिदैविक प्रक्रिया ही समझा जाता है, परंतु यह एक भारी भ्रम है। वस्तुतः निरुक्त शब्द निर्वचन का पर्याय है, यह निर्वचन भी अर्थ निर्वचन है, शब्द निर्वचन नहीं। अब इसकी टिप्पणी में ये लिखते हैं कि व्याकरण शब्द निर्वचन शास्त्र, फिर बराबर करके लिखते हैं शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, और निरुक्त अर्थ निर्वचन शब्द प्रवृत्ति निमित्त का बोधक शास्त्र है। माने शब्द की प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है, अर्थ निमित्त। जी यानी निर्वचन तो दोनों करते हैं, ये यूं कहना चाहते हैं, व्याकरण शब्द निर्वचन शास्त्र है अर्थात शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, इसको भी निर्वचन ही शब्द से बोल रहे हैं। जी व्याकरण शब्द निर्वचन शास्त्र है और निरुक्त अर्थ निर्वचन शास्त्र है। जी और अर्थ निर्वचन को इन्होंने शब्द प्रवृत्ति निमित्त का बोधक, शब्द प्रवृत्ति निमित्त का बोधक शास्त्र है। ऐसा ही हम समझ रहे हैं अभी तक कि जो निरुक्त है वो अर्थ प्रवृत्ति निमित्त का बोधक है, माने जो हम निरुक्त के आधार पर जो हम शब्द का वो अर्थ जानते हैं वो किस प्रवृत्ति निमित्त से उस शब्द का प्रयोग हो रहा है। जैसे गमन प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर गो, वृषण प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर वृक्ष, अवन प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर ओम, ये इसको ये बताना चाह रहे हैं जी। जी इन्होंने दूसरी जगह और लिखा है थोड़ा और इसकी स्पष्टता के लिए, इसमें जी थोड़ी ये भ्रांति रहती है ना कि व्याकरण भी तो प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ही शब्दों को बोलता है, तो उस दृष्टि से कि इसी को निरुक्त को ही प्रवृत्ति निमित्त वाला क्यों कहा, व्याकरण का आधार भी प्रवृत्ति निमित्त ही है। पर वो यूं बता रहे हैं ना कि वो जिसको व्याकरण कह रहा है ना कि इसके कारण से ये शब्द का प्रयोग, जैसे तस्य भावस्तत्लो है जी, तस्य भावस्तत्लो में ये शब्द यस्य निमित्तस्य भावात् यस्य निकल गया, ये तस्य भावस्तत्लो पर महाभाष्य का एक वाक्य है ना, यस्य भावात् द्रव्य शब्द निवेश, भाव शब्द वहां पर प्रवृत्ति निमित्त का ही बोधक है, तो वो जो है वहां पर हम निरुक्त वाली बात को सामने ले आते हैं। जब हम जैसे ही हम माने व्याकरण का जो व्याकरण में भी निरुक्त मिला हुआ है, तो व्याकरण तो इतना ही है कि ये प्रकृति ये प्रत्यय और ये परिवर्तन इसमें हो रहे हैं, पर जैसे ही हम अर्थ के ऊपर जाते हैं कि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, तो वो निरुक्त प्रवेश कर जाता है जी। दूसरा इन्होंने पृष्ठ संख्या 122 पर लिखा कि भारतीय मनीषियों ने भाषा शास्त्र के तीनों अंगों के निरूपण के लिए क्रमशः शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त, ये तीन अंग थे, एक तो उच्चारण, एक शब्दों का स्वरूप और उसके अर्थ, तो इन तीनों के लिए क्रमशः शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त शास्त्र का अनुवाख्यान किया है। अब ये कह रहे हैं निरुक्त शास्त्र का मुख्य प्रयोजन वैदिक शब्दों के निश्चित अर्थों का ज्ञान कराना है, दूसरे शब्दों में अमुक अर्थ क्यों हो गया इसकी उपपत्ति दर्शाना ही निरुक्त शास्त्र का प्रयोजन है। इसमें जी जैसे हम इसमें यहां वचन भी आया था वैदिक शब्दों के निश्चित अर्थों का ज्ञान कराना, कि हम एक दृष्टि तो ये देखते हैं कि निरुक्त ही अर्थों का ज्ञान करा रहा है, अर्थ ज्ञान इनके निरुक्त के बिना अर्थों का ज्ञान नहीं होगा, ये पंक्ति निरुक्त में भी आई है, तो एक तो ये प्रक्रिया हुई, लेकिन इसी को जो ये दूसरे ढंग से खोल रहे हैं, मैंने ध्यान दिया कि निरुक्त शास्त्र का मुख्य प्रयोजन वैदिक शब्दों के निश्चित अर्थों का ज्ञान कराना, एक दूसरे शब्दों में नहीं, हाँ दूसरे शब्दों में इसी बात को ये जो खोल रहे हैं, दूसरे शब्दों में अमुक अर्थ क्यों हो गया इसकी उपपत्ति दर्शाना निरुक्त शास्त्र का प्रयोजन है, यानी अर्थ दर्शाना नहीं, अर्थ कहीं और से आया है उस अर्थ की उपपत्ति दिखाना, ये केवल निरुक्त का प्रयोजन है। ये हम समझ रहे हैं ना अब तक, यही तो समझ रहे थे जी, लेकिन ये जो पंक्ति आ जाती है कि अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ संप्रत्ययो न विद्यते, इससे हम क्या भाव ले लेते हैं कि निरुक्त से हम अर्थ को जनाते हैं, निघंटु भी किस लिए किया, वेदार्थ बोध के लिए, ये प्रयोजन यही बताया जाता है जी जी, कि वहां पर्यायवाची दिए हुए हैं तो इससे पता लग गया कि ये सब पृथ्वी के नाम है, यानी अर्थ को बता रहे हैं, ये एक हमारा दिमाग है जो कि संकेत यहां पर मिल रहे हैं, इसलिए ये माना जाता है निरुक्त अर्थ को बता रहा है, लेकिन निरुक्त अर्थ को कहीं नहीं बता रहा है, निरुक्त तो किसी अन्य प्रकार से निश्चित अर्थ की उपपत्ति बता रहा है कि यहां ये अर्थ कैसे निकलेगा जी जी, इतना ही बस निरुक्त का प्रयोजन है, ना कि वेदार्थ को खोलना, वेदार्थ को खोलना इससे वेदार्थ के ज्ञान में कोई सहायता नहीं मिलेगी, अर्थ तो किसी और ढंग से हम जानेंगे, वो मतलब मुख्य प्रयोजन नहीं है। तो इन्होंने कहा दूसरे शब्दों में अमुक अर्थ क्यों हो गया इसकी उपपत्ति दर्शाना ही निरुक्त शास्त्र का प्रयोजन है, शब्दों को वर्णानुपूर्वी समान होने पर भी शब्दों की वर्णानुपूर्वी समान होने पर भी उनके अर्थों में महद अंतर होता है, इसलिए उनके विभिन्न अर्थों के मूल कारणों को व्यक्त करने के लिए ही निरुक्त शास्त्र में एक शब्द के अनेक धातुओं के निर्देश द्वारा अर्थों का उपादन किया है। हाँ माने वो क्रिया रूप जो प्रवृत्ति निमित्त है ना, क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त के कारण से वो शब्द उस संज्ञा में गया है, क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त को लेकर अमुक अमुक शब्द उस संज्ञा में जा रहा है, तो निरुक्त केवल अनवर्थता बताने का प्रयास है जी जी, अर्थ को बताने का नहीं, तो इसको तो समाप्त करते हैं जी, फिर एक बार कर लेंगे विचार। ओ शांति शांति। शांति शांति। हाँ अभी मैं थोड़ा सा इस पर विचार कर सकता हूँ। ये जो है निष्कर्ष तो लगभग यही निकाले हैं हमने पहले भी, अर्थ नित्या परीक्षेद आदि जो है, कहीं दूसरी जगह अर्थ का हमें पता चल जाता है, परंपरा से चल जाता है, या सामान्य रूप से लोक में उन शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं, तो उसमें जो है उपपत्ति का तात्पर्य यही होता है ना कि उसमें हम उस अनवर्थता को प्रत्यय के रूप में सिद्ध करके दिखा देते हैं। शब्द उस अर्थ को कैसे कह रहा है जी, तो अर्थ नित्या परिक्षेद को भी ऐसे ही देख रहे हैं ना, अर्थ नित्या अर्थ में नियत होकर के, माने अर्थ में नियत होकर के और फिर परीक्षा करें जी। तो जी ऐसी स्थिति में यहाँ जो लिखा था कि अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, उस पंक्ति का अर्थ हमको कुछ और लेना होगा, इसका अर्थ अर्थ प्रत्यय न विद्यते मंत्रेषु, तो उसका अर्थ ये लेना पड़ेगा कि इसके बिना मंत्रों में जो अर्थ बोध है उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। कि मतलब अर्थ जो हम अर्थ जो हमारे को ज्ञात हुआ है वो अर्थ यहाँ कैसे निकल रहा है इसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस प्रसंग के बाद भी जो कौत्स वाला वर्णन है कि मंत्र अनर्थक है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ सार्थकता है, लेकिन वो